mare. Când e sufletul întristat, tot de dor și de luptat, iau și beau un păhăr. Și atunci uit de supărare, uit că inima mă doare, iau și beau un păhăr. O damigeană și un pahar și cu un lăutar, să petrec așa până la ziua. O damigeană și un rachiu, ne-i că stai că viu, mai aproape de suflet să-ți fiu. De suflet să-ți fiu. Unde-i paharul? Dați-mi paharul, că vreau să petrec. Unde-i paharul? Dați-mi paharul, vreau să mă îmbăt. Ia și bea, sărmană, gură, vinișor de poamă lungă, țuică și vin negru aș bea. Ia și bea, sărmană, gât, că-ți mâine ești pământ, țuică și vin negru aș bea. Ia și bea, sărmană, gură, vinișor de poamă lungă, țuică și vin negru aș bea. Ia și bea, sărmană, gât, că-ți mâine ești pământ, țuică și vin negru aș bea. O damigeană și un pahar și cu un lăutar, să petrec așa până la ziua. O damigeană și un rachiu, ne-i că stai că viu, mai aproape de suflet să-ți fiu.